ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दो हफ्ते के पहले मैं सेलम तमिलनाडु में था और वहां पर बहुत ही गर्म था और सब उस संडे प्रोग्राम में जो आने वाले थे दोपहर सबको अभिनंदन दिया कि आप इतना उत्साही है, आप सभी लोग इतने धूप में ही कृष्ण कथा सुनने के लिए इतने धूप में आया है, तो आप सभी लोग इतनी बारिश में आए हैं, तो आप सबको अभिनंदन करता हूं। तो आपकी उत्साह है कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण कथा सुनने के लिए। आप सब जगन्नाथ की माया से, योगा माया से आकृष्ट है, इसलिए आप आते हैं और इस मंदिर का वातावरण इतना बढ़िया है क्योंकि यहाँ पर प्रेम भक्ति है। इस मंदिर में प्रेम भक्ति है नहीं, जगन्नाथ की कृपा है। तो कृष्ण भक्ति में कुछ भी दुख नहीं होते, लेकिन सुख में दुख भी होते हैं। कृष्ण लीला में कृष्ण भगवान वृंदावन से मथुरा गए हैं और उसके पश्चात सब राजवासियों महान दुख लग गया है। वास्तव में कृष्ण भक्ति में कुछ भी दुख नहीं है, और दुख जो है वो भी सुख है, और इस भौतिक संसार में सुख जो है वो भी दुख है। इसको समझना कठिन है, समझना नहीं अनुभव करना है। हम अनुभव करते हैं कैसे भौतिक सुख का परिणाम या वास्तव परिभाषा है दुख, और जो कृष्ण भक्ति में है वे अनुभव करते हैं कि कृष्ण भक्ति में केवल सुख है और दुख भी सुख है। तो इस हफ्ते में हम दुख का समाचार मिला कि इस मंदिर का बहुत पुराण भक्त राधा वाला प्रभु अचानक विधाता के पास वापस गए हैं, या कहा गया है हमें मालूम नहीं, लेकिन भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, कि जो कल्याणकारी है मृत्यु के बाद दुर्गति प्राप्त नहीं होते। तो हम सब उस पथ पर पथिक है, हम सब मृत्यु के ओर जाते हैं, लेकिन भगवद गीता से हम श्री कृष्ण की सुवाणी मिलते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले कौन्तेया प्रति जानी ही नामे भक्त प्रणश्यति, कि मेरे भक्तजन कभी भी विनाश नहीं होते। गीता में भी जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, कि जो जन्म लिया है उसका मरण होगा, जन्म के बाद मरण होते और मरण के बाद जन्म होते। हम देखते हैं कैसे जन्म के बाद मरण होते, हम सब देखते, हमारे सब आत्मिया वृद्धजन तो सब चले गया है या जाने वाले हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, लेकिन कैसे मृत्यु के बाद जन्म होता है हम नहीं देखते, लेकिन हम विश्वास करते। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं और सब वैदिक शास्त्र में ये कहना है कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होते, जो मुक्त पुरुष उनका पुनर्जन्म नहीं होते। कहीं बार भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जैसे जन्म कर्म च मे दिव्यम एवंग्यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न, पुनर्जन्म नैति मामेति सोच। जो पूर्ण रूप से मेरा जन्म और मेरी लीला का रहस्य समझते कि मेरी लीला कृष्ण लीला दिव्या है, चिन्मय है, त्रिगुण के अतीत है, वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होते, भगवान के धाम जाते और वहां से वापस नहीं आते। इस दुखालय शाश्वत नाप्नुवंती महात्मा संसिजिन परमंगता। जो शुद्ध भक्त इस दुखमय अशाश्वत जगत में वापस नहीं आते। तो राधा बाला प्रभु गृहस्थ भक्त थे, वे और उनकी पत्नी कई सालों से कृष्ण भक्ति में थे, गिरिराज महाराज के आश्रित है, दीक्षित है, और हर रविवार को दोनों पूरे दिन यहां सेवा किए। सुबह 9 बजे आने के बाद तो पूरे दिन में सेवा में लग रहे थे, सबको प्रसाद देने के पश्चात स्वयं प्रसाद ग्रहण किया है। तो ऐसे भक्त की दुर्गति प्राप्ति नहीं होते हैं। यदि सीधे भगवान का धाम नहीं जाते, यदि हृदय में थोड़ा सा भौतिक कल्मषता या आसक्ति, हरे कृष्ण जय जगन्नाथ, तो वापस आना पड़ते है। लेकिन कैसे आते है, शुचीनांग श्रीमताम गए है योग भ्रष्टो विजय थे। जो योग जो योगी थे, कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी और श्रेष्ठ योगी भक्ति योगी, जो एक जीवन में पूरी योग सिद्धि नहीं की, तो वापस आते है। लेकिन ऐसा वातावरण में आते, शुद्ध ब्राह्मण के घर में या पुण्यवान वैष्णव के घर में जिसमें भक्तिमय वातावरण होते हैं, और वहां पर तत्र थं बुद्धि संयोगम लभन्ते पौर्व देहिकम, तो पूर्व जन्म का स्मरण होते कि मैं भक्ति की इस जीवन में भी करना चाहिए। तो दुख की बात है कि इस जीवन में हम राधा वाला प्रभु का शुद्ध भक्तिमय संग नहीं मिलेंगे, और सुख की बात है कि वे राधा वल्लभ मतलब भगवान कृष्ण का आश्रय में है। वो समाचार प्राप्त करने के दो दिन के पश्चात ईमेल से मैंने समाचार मिला कि मेरी एक शिष्या हरि कृष्ण दास वो भी चले गए, तो बहुत वृद्धि बुढ़ापा में भी एक्चुअली राशक है तो बुढ़ापा में भी बहुत कष्ट लेके श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का वितरण किया। और जब उनकी शारीरिक शक्ति बहुत कम गए तो भारत आई है और लगभग 8-10 साल इस्कॉन बड़ौदा में रहते थे। और कुछ दिन के पहले शायद एक मास के पहले या 1.5 मास के पहले वृंदावन गए हैं क्योंकि बहुत बहुत वृद्ध हो गए। मुझे मालूम नहीं क्यों, लेकिन शायद क्योंकि वहां पर बहुत बहुत गर्म करते हैं तो इसलिए राशा वापस कर 10 साल के बाद और वहां पर देह रक्ष किया। तो एक ही बात है, न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति, तो सब शुभ होते हैं कृष्ण भक्ति में। और जो कृष्ण के चरण में जीवन अर्पण करते हैं वे कृष्ण से रक्षित होते, तो कोई दुख की बात नहीं है। मेरे बहुत परिचित लोग हैं भारत में, भारत के बाहर पूरे दुनिया में, और इसलिए लगभग हर हफ्ते में ऐसा खबर मिलता हूं। तो एक परिचित व्यक्ति चले गया, दूसरे चले गए, इससे हमें शिक्षा लेना है क्योंकि अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् स्थावर शेष स्थावर इच्छन्ति किमाश्चर्यम् अतः परम्। हर रोज बहुत सारे लोग यमराज के पास जाते, मतलब देहांतरित होते, शरीर को त्याग करते। और जो अभी तक इस जीवन में ही उस दिशा नहीं गए वो आशा करते मैं नहीं जाऊंगा, किमाश्चर्य अथ परम, इससे परम आश्चर्य और क्या बात है। माया, माया की माया इतनी है कि हम बहुत प्लान करते मैं ऐसा करूंगा ऐसा, बहुत प्लान होते तो कैसे हम सुखी होंगे इस भौतिक संसार में। लेकिन यही प्लान करना चाहिए कि कैसे मैं भक्ति में और समर्पित होऊंगा, कैसे और दृढ़ता से मैं भक्ति करूंगा, ऐसे प्लान करना चाहिए। जब तक हम संसार में है तब तक संसार की तरफ कुछ देखना है, खास जो गृहस्थ भक्त है और वैरागी भी, उनको भी संसार में कुछ देखना है। अगर हम शरीर के लिए कुछ भी नहीं करते तो क्या होगा, अगर हम स्नान नहीं करते और सुबह ब्रश नहीं करते तो हम कैसे चलेगा। तो इस शरीर से कृष्ण, जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं तो तब तक ईश्वरीय से कृष्ण सेवा करना है। इसलिए कम से कम जिससे शरीर यात्रा भी न थे न प्रसिद्ध कर्मण, जिससे वो शरीर का पालन होगा कुछ न कुछ करना चाहिए। परंतु हमारी दृष्टि ऊपर होना चाहिए। ओम तद् विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति योगिनो दिवीव चक्षुरातम यज्जीवाग्रे विपन्नवो विष्णु यत् परमं पदं। सदैव विष्णुपद वैकुंठ के देखना है। कैसे देखना है? हम वैकुंठ को नहीं देखते हैं, हम मैंगलोर देखते हैं। जितने भी देखते हैं हम खाली मैंगलोर देखते हैं। क्या है? नारियल का पेड़ है, बादल है, हम क्या वैकुंठ नहीं देखते? तो वैकुंठ कहाँ है? कैसे हम वैकुंठ देखेंगे? तो शास्त्र में से शास्त्र चक्षुः शास्त्र हमारा अंग शास्त्र होना चाहिए। यदि हम केवल भौतिक अंकों से देखते हैं हम क्या देखेंगे? जन्म मृत्यु जरा व्याधि हम देखते हैं लेकिन नहीं देखते। पश्यन् अपि न पश्यति। गीता में ही श्री कृष्ण इस संसार के बारे में बहुत कुछ बोलते। गीता क्या है? दिव्य वाणी, वैकुंठ वाणी। लेकिन गीता में ही इस संसार के बारे में बहुत उपदेश है। अनित्यम असुखम लोकम, इस वर्णन वैकुंठ के बारे में नहीं है। वैकुंठ का वर्णन है नित्यम सुखम लोकम। परंतु गीता में अनित्यम असुखम लोकम इस वर्णन है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। वैकुंठ में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख बिल्कुल नहीं, किसी प्रकार का दुख नहीं है। तो ये सब वर्णन है भगवद गीता में। क्यों हम स्वयं के आंखों से देखते हैं हमेशा कैसे संसार दुखमय है, सब कुछ यहाँ पर अनित्य है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते, लेकिन हम नहीं देखते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, हम देखते हैं लेकिन नहीं देखते। देखते हैं लेकिन उसको ज्यादा ख्याल नहीं रखते। इसलिए दुख दोष अनुदर्शनम कैसे ही देखना है? अनुदर्शनम मतलब गुरु साधु शास्त्र के द्वारा देखना चाहिए। सब पशु भी, गाय बिल्ली कुत्ता, वे जन्म मृत्यु चरा व्याधि तो वे भी देखते, लेकिन क्योंकि पशु है उनकी बुद्धि उन्नत नहीं है, इसलिए देख के भी ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करते। एक कुत्ता दूसरा कुत्ता का मृत्यु देखते है, उससे वो कुत्ता जो अभी तक जिंदा है वो नहीं सोचते है तो जीवन का क्या उद्देश्य है? क्यों मृत्यु होते है? मुझे वैरागी होना चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासा करना है। और ऐसी भावना नहीं होती। तो मनुष्य जीवन में इस प्रकार का अनुसंधान करना संभव है। हमको ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए। तो हम अभी इसी अवस्था में है, तो जिससे हमारा परम श्रेय होगा कैसे होगा? परम श्रेय क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा पैसा मिलना, स्वस्थ अच्छी होना और क्या जन्म नहीं जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री ये चार प्रमुख क्या चार प्रमुख सुख का कारण है इस भौतिक संसार में। उष्ण कुल में जन्म लेना और धनी के घर में जन्म लेना या धनी होना, शिक्षित और बुद्धिमान होना और श्री शारीरिक रूप सुंदरता, तो ये सब अगर हो क्या फायदा होगा। जन्म जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री ये चारों होते हुए भी और चार भी है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो परम वर क्या है शास्त्र में एक वृद्ध कुमारी न्याय है। एक वृद्ध कुमारी थी मतलब एक लड़की जो शादी नहीं की और वृद्ध हो गए आजकल वो साधारण है 25-30 साल की लड़कियों तो अभी तक शादी नहीं की लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली ये सब अधर्म है। तो एक वृद्ध कुमारी थी और इंद्रदेव और गरीब भी थी तो इंद्रदेव कृपा करके इस वृद्ध कुमारी को एक वर दे तो क्या वर मांगते हो मैं दे दूंगा। तो वो कुमारी अविवाहित और गरीब थी लेकिन बुद्धिमती थी और ये बार मांगी कि मेरे लड़के सब धनी होंगे। लड़के का मतलब तो पहले विवाहित होना चाहिए तो साथ साथ एक बार में पति मिला लड़के मिला और धन तो ये वृद्ध कुमारी का विचार में उसके लिए वो परम श्रेय था। तो हमारा परम श्रेय कैसे होगा तपस्या करने से या यज्ञ करने से शास्त्र अध्ययन करने से। शास्त्र में बहुत विधि है जिससे हम पुण्य मिल सकते और उससे हमारा श्रेय होगा। परम श्रेय कैसे होते इस कलि युग में वातावरण ऐसे है कि जो भी हम करते हैं हम खाली तकलीफ मिलते। ऐसा नहीं है वो ऐसा नहीं है कि बड़ा अंबानी जैसे होने से हम कलि युग का प्रभाव से मुक्त होंगे ऐसा नहीं है। कलि राजा सबके घर में है सबके हृदय में है हर कण में है कलि राजा परंतु कलिंग सभा जयंत्यार या गुण क्या सार बागेन यत्र संकीर्तन नैव सर्व स्वार्थो भी लभ्यते। वो वृद्ध कुमारी एक बार से सर्व स्वार्थ मिलना चाहती तो एक उपाय है इस कलि युग में जिससे हम सर्व स्वार्थ मिल सकते। वो उपाय क्या है कृष्ण संकीर्तन। इसलिए बुद्धिमान लोग काली युग की प्रशंसा करते। कौन सा युग श्रेष्ठ है? सत्य युग। सत्य युग में सब परमहंस थे। त्रेत युग में रामचंद्र भगवान आए हैं, तो शायद सत्य युग से त्रेत युग का गुण अधिक है। या द्वारपर युग में भगवान कृष्ण स्वयं आया है, तो कौन सा युग सबसे अच्छा है? कली युग। कली युग का क्या क्या लक्षण है? कले दोष निधे राज, दोष सागर जैसे है। पायन आल पायस सभ्य कलावस्मिन युगे जनाः मंद सुमंद मतेयो मंद भाग्य ही उपद्रुत। कली युग के लक्षण क्या क्या है कि लोग का जीवन आयु बहुत कम होते, लोग की बुद्धि कम होते, भावना खराब होती है, आलसी होते हैं, और सबसे मुख्य लक्षण है कि सबका मन विचलित रहता है। यही कलयुग है। ततश्चानुदिनं धर्म सत्यम शोचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन नंशन्त्यायोर नंशन्त्यायोर बलम स्मृति। कलयुग का लक्षण है कि हर दिन में धर्म का ह्रास होते, सत्य का ह्रास होते, शोचम का ह्रास होते, क्षमा दया शारीरिक बल मानसिक स्मृति सब ह्रास होते हर दिन। परंतु कलयुग श्रेष्ठ युग है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि कलयुग में कृष्ण संकीर्तन करने से सर्व स्वार्थ अधिलब्धित है। हम सभी प्रकार का श्रेय स्वार्थ आसाने से मिल सकते। कैसे? कृष्ण संकीर्तन करने से। कले दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। परम श्रेय क्या है? राजा होना या अंबानी होना या और क्या रूपवान होना? नहीं, भगवान का धाम जाना वो परम श्रेय है। और वो आसाने से मिलते इस कलयुग में कृष्ण संकीर्तन करने से। तो वो वृद्ध कुमारी बहुत होशियार थी, लेकिन अगर और होशियार थी तो इंद्रदेव से यही बार मांगी, मुझको शुद्ध कृष्ण भक्ति दे। जैसे ध्रुव महाराज जब कुबेर ध्रुव महाराज को वरदान के लिए तैयार थे, तो ध्रुव महाराज क्या मांगा? कुबेर का मतलब सभी देवताओं के कोषाध्यक्ष, उनके पास धन असीम है। परंतु ध्रुव महाराज कुबेर से केवल शुद्ध कृष्ण भक्ति इस बार के लिए प्रार्थना की। तो हम बहुत ही भाग्यवान हैं कि इस कलयुग में जिसमें सब पतित है, श्री कृष्ण वापस आया है, जो द्वारपर युग में आए हैं वापस आए। ब्रजेंद्र नंदन जय शची सुता होलो बलराम होलो नेता। कृष्ण और बलराम वापस आए हैं। गौर हरि और नित्यानंद हरि के रूप में और दिनो हीनो जतो छिलो हरि नामे उधारे लो। और हम सब जो दीन हीन पतित पामर है, तो हमको उद्धार ही किया। कैसे? हरि नाम के द्वारा। तो हमको विश्वास रखना चाहिए कि हमारा सर्वस्वार्थ होगा कृष्ण संकीर्तन से। तो सर्वस्वार्थ क्या है? हम क्या कृष्ण संकीर्तन करने से बड़ा धनी बन जाएंगे? शायद, और शायद नहीं। तो पहले ही समझना चाहिए स्वार्थ क्या है। मेरा एक गुरु भाई बोले कि कृष्ण भक्ति स्वर्ग में हो सकते हैं और नरक में भी हो सकती। तो मेरा पसंद है स्वर्ग में भक्ति करना, लेकिन ये वैष्णव सिद्धांत नहीं है। वैष्णव सिद्धांत यही है कि नारायण पर सर्वे न कुछन भिव्यति स्वर्गाफ भाग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन। ये श्लोक शिव भगवान दुर्गा देवी उनकी पत्नी को बोले। इसका अर्थ है कि जो भक्त है नारायण के भक्त, वे सभी स्थिति में समबुद्धि होते हैं, स्वर्ग में, नरक में, मुक्ति में, वो सब एक ही जैसे देखते हैं। ऐसे संभव कैसे है? क्योंकि जो भक्ति सुख अनुभव करते हैं उनके लिए नरक स्वर्ग तो एक ही है, क्योंकि वो सुख जो भक्तों मिलते भक्ति से तो इतना अधिक होते हैं कि वो बहा जो है, बहा क्या है, मंगलो है या स्वर्ग है या नरक है, तो भक्तों के लिए तो जो भी स्थिति में हो सदैव कृष्ण भक्ति सुख में तन्मय रहते हैं और जो बाहर है उसको खेल भी नहीं करते। तो वो बहुत उन्नत अवस्था है ना। तो वो वैष्णव सिद्धांत है। वो भगवान महादेव पार्वती को बोले, पार्वती आश्चर्य लग रही थी कि क्या हुआ, वो चित्रकेतु महाराज एक परम भक्त है और शिव भगवान की सभा में है। सभा का मतलब शिव भगवान दुर्गा देवी अर्थात बहिरंग शक्ति, माया शक्ति रूपिणी पार्वती के स्वामी है, लेकिन खुद के लिए और पत्नी के लिए भी मकान भी नहीं बनाता, वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं। तो शिव की सभा में पार्वती थी और बहुत ऋषि और मुनि थे, और उस सभा में चित्रकेतु महाराज आया है। उस संकर्षण भगवान से एक बार मिला, एक विमान मिला जो पूरा जगत में जा सकती। तो कुताहल से या परम वैष्णव की संगति प्राप्त करने से चित्रकेतु महाराज कैलाश के पास गया और वहां पर देखा कि शिव भगवान बहुत ऋषि मुनि के बीच में बैठ रहे हैं और उनके गोद में पार्वती है, और ऐसे देख के चित्रकेतु आश्चर्य लग रहा था कि ये शिव महान मुनि है और मुनियों के बीच में है और पत्नी गोद में है। तो चित्रकेतु आश्चर्य लग रहे थे कि ऐसा उचित नहीं है और कुछ मंतव्य की और ये बात और शिव के बारे में कुछ बात की है, कैसे मुनि है। तो ये मुनि ऋषि के लिए ऐसा आचरण अनुचित है। तो ये बात सुन के पार्वती क्रोधित हुए और चित्रकेतु महाराज को शपथ दी कि तुम भक्त मंडली में हो लेकिन तुम भक्त नहीं हो, तुम असुर जैसे हो, तो असुरों के बीच में जाओ, असुरों के बीच में जन्म ले लो। और चित्रकेतु महाराज हाथ जोड़ के बोले ठीक है, तुम माँ हो, तुम जागरण की माता हो और जो आपकी इच्छा मैं ग्रहण करता हूं। तो पार्वती यही बात सुन के पार्वती बहुत आश्चर्य लग रही थी। तो कैसे, किस प्रकार का व्यक्ति है, मैं उसको नरक भेज दिया। ठीक है ऐसे बोलते। तो किस प्रकार, फिर पार्वती थोड़ी सोची कि ओ ये एक्चुअली साधारण व्यक्ति नहीं है, तो असुर नहीं है, तो वो भी महान ऋषि है। तो शिव पार्वती को इस वचन बोले कि नारायण अपरा सर्वे न कुतश्चन भिव्यति स्वर्गापभाग नरकेश वपि तुल्यार्थदर्श। देखो ये साधारण व्यक्ति नहीं है, कुछ मजादारी करते हैं लेकिन वे परम भक्त है, इसलिए जो नारक जाना से भयभीत नहीं होते। तो ठीक है, मेरी माता मुझको आदेश देते हैं, ठीक है मैं तैयार हूं जाने के लिए। और इसके बाद चित्रकेतु जन्म लिया वृत्रासुर दैत्य राक्षस के रूप में। तो राक्षस होते हुए भी, राक्षस का शरीर प्राप्त करके भी उनकी माटी पूरी कृष्ण तन्मयी थी, वो राक्षस का रूप में ही परम भक्त, क्योंकि कौंते या प्रतिजानी ही नामे भक्त प्रनश्यति। भगवान कृष्ण बोले कि मेरा भक्त तो कभी भी नाश नहीं होते। तो इसका मतलब नहीं है कि भक्तजन का मृत्यु नहीं होते या भक्तजन का पैसा का नुकसान नहीं होते, ये सब हो सकते। इसका मतलब है कि जो कृष्ण भक्ति करते हैं, जो परम श्रेय है, वो कभी भी भक्ति से च्युत नहीं होते। भगवान कृष्ण भक्तों की भक्ति को रक्षा करते हैं, यही अर्थ है। तो हमारे संग से राधा बाला प्रभु चले गए, हरि कृष्ण दासी चले गए, लेकिन भक्ति से नहीं गए, वो निश्चित है कि वे भक्तिमय है जहां भी हो। तो हमको भी उनका आदर्श का पालन करना चाहिए। जीवन का उत्साह करना चाहिए कृष्ण भक्ति में। इस जीवन में सुख भी है, दुख भी होते हैं, लाभ अलाभ होते हैं, सुख सुख दुख है, समय कृतवा लाभा लाभाओ जया जयो, पराजय होते हैं और पराभव भी होते हैं। लेकिन जो भी स्थिति में हम हो, हमको कृष्ण भक्ति करना चाहिए। क्या होगा कल, क्या होगा एक मिनट एक सेकंड के बाद, हम नहीं बोल सकते। शायद आज का गरीब आदमी कल का अमीर होगा, और आज का बड़ा आदमी कल का बेकार आदमी होगा। क्या निश्चित है इस जगह में? निश्चित है जन्म मृत्यु जरा आदि दुख होते हैं, और निश्चित है कि जो अभी बड़ा है कल छोटा होगा, आज जो छोटा है कल बड़ा होगा। और भी निश्चित है कि यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे, भगवान कृष्ण हमको रक्षा करेंगे। तो इस विश्वास से कृष्ण भक्ति करना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस कलयुग में भक्ति हरि नाम के द्वारा करना है। बहुत सरल उपाय है, आनंदमय उपाय है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। और अभी प्रेम भक्ति प्रभु कनाडा में संक्षेप में यही सब बात कहेंगे, लेकिन कैसे कहेंगे क्योंकि चलेगा। किसी का प्रश्न अगर हो जरा सा पूछे। कर्म के बारे में, लेकिन यहाँ पर हम खाली भक्ति की बात बोलते हैं। हम कर्म के बारे जो काम जो भी काम करते हो, साथ साथ हरे कृष्ण बोलो बस। काम करना है पिछले किया हुआ कर्म का प्रभाव नहीं होते भक्तों के लिए। सर्वधमान फलित्य जा माम एकम शरणं व्रजा अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि वासुदेव। यदि हम कृष्ण के चरण में पूर्ण शरण लेते हैं, तो हमारा पूर्व कर्मों का फल का प्रभाव नहीं होते। और दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा लेने के साथ हम चिन्मय अवस्था मिलती है, पूर्व जन्म का और पूर्व जीवन का कर्म फल का प्रभाव नहीं होते। होते है कैसे है? वो उदाहरण है श्रील प्रभुपाद ने दिया कि वो फैन जो चालू है उसको बंद करना है, तो फिर भी थोड़ा समय में थोड़ा चालू रहता है, लेकिन क्योंकि वो बंद किया है तो रुक जाते हैं। और क्या है जो कृष्णा के चरण में शरणागत है या शरणागति में है? शरणागति का मतलब वो प्रयास करते हैं शुद्ध भक्त होने के लिए, संकल्प किया है, तो वे भी शुद्ध भक्त है क्योंकि उनका संकल्प है। लेकिन तटस्थ अवस्था में है, कभी कभी उत्साहित होते हैं भक्ति के लिए और कभी कभी आकर्षित होते हैं अभक्ति के लिए। तो ऐसे तटस्थ अवस्था में है, लेकिन वो भी शुद्ध भक्त है क्योंकि संकल्प किया है भक्ति करने के लिए। वो उदाहरण है कि वो नारियल तो कच्चा और पक्का दोनों अवस्था में नारियल है, तो थोड़ा समय लगेगा पक्का होने के लिए, लेकिन नारियल ही है। तो इस प्रकार शुद्ध भक्तों जो संकल्प किए, भक्तों जो संकल्प किए है शुद्ध भक्ति के लिए, तो पूरा पक्का अगर नहीं हो तो पक्का होने वाले हैं। तो हम कर्म फल जैसे ही मिलते, लेकिन क्योंकि हम महात्मानस्तु मां पार्थ दैविंग प्रकृति में आश्रित, हम दैवी प्रकृति, दैवी प्रकृति में आश्रित है, इसलिए महामाया हमको छूती नहीं। वो सब जो होते सुख प्राप्ति दुख प्राप्ति वो क्या है, वो अंतरंग शक्ति भक्ति शक्ति के द्वारा आयोजित है और बहिरंग माया के द्वारा होते हैं, लेकिन योग माया शक्ति से आयोजित है। किस लिए? हमारा शुद्धिकरण के लिए। वो भक्तों जब सुख मिलते या दुख मिलते हैं तो साधारण लोग जैसे ग्रहण नहीं करते। वो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं दुखेश्वानुद्विग्न मन सुखेशु विगत स्पृह वीत राग भया क्रोध स्थित धीर मुनि रुचते। दुख में जो विचलित नहीं है और सुख में मतलब धन समृद्धि ऐसे मिलके भी तो उससे प्रभावित नहीं होते। ओ तुमको 1000 करोड़ रुपया मिला, ठीक है भगवान की सेवा में लगाओ, सुदामा जैसे। सुदामा तो बहुत ही दरिद्र थे और नहीं मांगे भी भगवान कृष्ण उनको महान समृद्धि दी। तो दरिद्रता में शुद्ध भक्ति की और महान ऐश्वर्य में भी शुद्ध भक्ति की। तो भक्तों जब कुछ सुख या दुख मिलते हैं तो दोनों अवस्था में कृष्ण की कृपा ऐसे ग्रहण करते हैं कि अभी भगवान मुझको 1 करोड़ रुपया दिया उनकी सेवा करने के लिए और अभी कृष्ण मेरा पास खाली 100 रुपया था और वो भी भगवान दिया है, ठीक है वो भी कृष्ण की कृपा है। इसी भावना शुद्ध भक्ति भावना है। और कोई दूसरा प्रश्न है? बल न सहज है इतना समर्पित होना कठिन, लेकिन यदि हम बार बार सुनेंगे तो यही भक्ति भावना है। तो आशा है उससे महान सुख में महान दुख में हमारी भावना एक ही हो। तो जो भी हो हम कृष्ण भक्ति करते हैं। यस, सो डू यू वांट टू गिव अ समरी इन Canaries or whatever. Who didn't understand? Ask who didn't understand. Or you want to give after the arati or what? After auntie, okay. All right, so please, or koi dusra prashna? No. Kya upai? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey, hey. Yehi upai hai. Jada naam karo. Mala karte ho. Hare Krishna maha mantra jap. Nahi. To aur jada karo. Jada seva karo. Bhakti kya hai? Krishna naam, Krishna seva, Krishna bhakta sangha. To aur jada karo, aur man usme aur bhi lagana hai. Bhakti saral hai. Jada man lagana. To isliye jada bhakti karna chahiye. चौबीसों घंटे में हर क्षण भक्ति करना चाहिए. तो सांसारिक कार्य भी है, तो साथ साथ कम से कम मन ही मन हरे कृष्ण कहो. इसलिए साधना करना चाहिए. कृष्ण भक्ति साधना करना चाहिए. साधना करने से सिद्धि प्राप्ति होती है. तो कैसे भक्ति साधना करना है तो इस पुस्तक में वर्णन है. आपके पास ये पुस्तक है? तो सब कुछ जो इसमें है सब कुछ पालन करो. और ज्यादा उपदेश के लिए वो भक्ति में कैसे हम और भी तन्मय हो सकते हैं भक्ति में, वो भक्ति रसामृत सिंधु वो पुस्तक पढ़े. हे कारण में है ने? नहीं हे हे नहीं आप कौन सी भाषा में पढ़ते हैं? कनाडा. All right. So, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavat, sab padho. Kya bolte? Sanskrit bhi padhte. Aap Sanskrit pad sakte, lekin wo vyakar jo hai shastra ka, usko bhi padhna hai. Yadi hum mool Bhagavad Gita padhenge, hum swayam uska harth nahi milenge. तो शुद्ध भक्तों की व्याख्या से हम समझ सकते. बहुत संस्कृत पंडित है भारत में और सब भागवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन भागवत गीता में वो मुख्य उपदेश जो है मन मना भव मत भक्तो मद्याजी मांग नमस्कारो, तो बहुत कम समझते पंडित होते हुए भी. और हम लोग जो पाश्चात्य देश के हैं इमलेट चांडाल और हमें कुछ भी संस्कृत नहीं है, तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से जो हमको भगवद गीता म्लेच्छ भाषा अंग्रेजी में हमको सिखाया, तो हम म्लेच्छ भाषा में सुनने से हम वास्तव अर्थ मिला. भगवद गीता का उद्देश्य है भक्ति, कृष्ण भक्ति. तो अच्छा हो आप संस्कृत पढ़ते हैं, तो जो भी भाषा पढ़ते हैं इस सिद्धांत समझ ले. कृष्ण भक्ति यही सिद्धांत है. और यदि हम सब वेद पुराण वेदांत सूत्र महाभारत रामायण धर्म शास्त्र इत्यादि पढ़ेंगे लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तो सब निरार्थ होते। और यदि हम एक बार पूरी भक्ति के साथ हरि कृष्ण कहेंगे, ये जीवन की परम संसिद्धि है। हरे कृष्ण। सो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। The offering hasn't come. So? Have to speak some more. Oh. Kya kahunga? Oh. Krishna katha. Asim anante. Purushottam yogme. ऊर्ध्वमूलम अदशाखम अश्वतम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पाणानि यस्थं वेद स वेदवित्। इसके बारे में कुछ कहना, पूरा चैप्टर के बारे में, तो ये दो मिनट की बात नहीं है। आपकी खास रुचि है उस अध्याय में। और उसमें कि कृष्ण पुरुषोत्तम है और जीव क्षर है, क्षर अक्षर निस्थापित है। और यो मामेव समूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजते माम सर्वभावेन भारत। इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पूरी श्रद्धा के साथ मेरा भजन करते हैं, मुझको पुरुषोत्तम परम पुरुष समझ के, वो व्यक्ति सर्वविद है, सब कुछ जानते हैं। और इसलिए सार्वभावेन, तो सभी प्रकार से और पूरी भावना से कृष्ण की आराधना करते हैं। तो कैसे लोग भगवद गीता तथा कथित पंडितों भगवद गीता का दूसरा देखा करते हैं, तो स्पष्ट है नहीं भगवद गीता में कि भक्ति मुख्य उपदेश है। और वास्तव में एक ही उपदेश है, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समयुक्त तमो मत। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्रकार के योगियांग में कौन से श्रेष्ठ है, भक्ति योगी जो पूरी श्रद्धा के साथ मेरी आराधना करते हैं। तो कैसे ये क्या व्याख्या करते हैं, आत्मा ब्रह्म ईश्वर सब एक ही है, कैसे कहा है भगवद गीता में ऐसी बात, कहा है शास्त्र में, तो सब कल्पना है। जीव जीव है अनुचैतन्य और भगवान परम पुरुष है विभू चैतन्य, वे महान है, हम अति तुच्छ है। उनकी कृपा से हमको अवसर देते हैं उनकी सेवा करना। और कैसे आत्मा ब्रह्म ईश्वर तीन शब्द ही जिसका अर्थ एक ही है, तो कैसे दर्शन है? ये दर्शन नहीं है, ये अंधता है। तो यदि आत्मा और परमात्मा एक ही है तो क्यों दो शब्द है? परमात्मा का मतलब दूसरे आत्मा से परम है, और यदि परम नहीं था तो परम आत्मा शब्द का जरूरत नहीं था, और यदि सब आत्मा एक ही है तो परमात्मा शब्द का कोई अर्थ नहीं है। तो ये सब मूर्खता है कि आत्मा ब्रह्मा ईश्वर सब एक ही है। तो आप लोग का भाग्य है कि आप श्री मध्वाचार्य का क्षेत्र में है, जिन्होंने जबरदस्त से प्रचार किया कि आत्मा और परमात्मा एक ही नहीं है, परमात्मा कृष्ण भगवान है स्वतंत्र, और जीव सदैव भगवान कृष्ण से परातंत्र है। और यहां से थोड़ा दक्षिण की दिशा में अन्य आचार्य का स्थान है, शंकर का स्थान केरला में, ये प्रचार बहुत केवल केरला नहीं पूरा जगत में। मंद बुद्धि जीवों की प्रदूषित आशा है हम ध्यान करने से या कल्पना करने से हम भगवान हो जाएंगे, संभव नहीं है। ये आशा छोड़ दो, संभव नहीं है। तो क्रोध जन्मों में भी तपस्या करके भी ध्यान करके भी हम कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकते। हम सदैव भगवान के अधीन है, केवल यही बात समझना चाहिए। पूरा शास्त्र पढ़ने के पश्चात यदि हम इसी बात को नहीं समझते कि भगवान है और हम भगवान के अधीन है, तो हमारा पूरा शास्त्र का अध्ययन सब फालतू था। ये पुरुषोत्तम योग का मतलब है, वे परम पुरुष है और हम अधीन सेवक है बस। और क्या श्लोक है उस अध्याय में? उत्क्रामंतं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। ज्ञानचक्षुषे देखना चाहिए कैसे हम बद्ध जीवों का देहांत प्राप्ति होते हैं। विमूढा नानुपश्यन्ति, मूढ़ा लोग बोलते हैं हम नहीं देखते, हम नहीं देखते कैसे पुनर्जन्म होते, तो देखना संभव नहीं है। अनुपश्यंती, गुरु साधु और शास्त्र के द्वारा देखना चाहिए। जो सूक्ष्म है कैसे स्थूल अंकों से देखना है, तो सब लाइट चालू है कैसे, करंट से, इलेक्ट्रिसिटी, कोई देखते है इलेक्ट्रिसिटी? हाँ, वो शब्द आते नहीं, वो बारिश गिल जाते हैं, वो शब्द आते हैं कैसे आते हैं? साउंड वेव, ध्वनि का तरंग हम ध्वनि का तर हम नहीं देखते, जो सूक्ष्म है हम नहीं देखते, जो अति सूक्ष्म है जीव हम कभी भी नहीं देखेंगे, माइक्रोस्कोप से हम नहीं देख पाएंगे। तो शास्त्र वाणी से देखना है। हरे कृष्ण। और क्या any questions here? No. Anyone online? No. Kya? Hindi class is not very popular. All right. Sharir ke baad hum atma ko आत्मा शरीर को देखते शायद, लेकिन हमको शरीर को नहीं देखना चाहिए, भगवान के चरण देखना चाहिए। यदि हम शरीर को देखते हैं हम वापस दूसरे शरीर में वापस आएंगे, इसलिए अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम् या प्रयाति समद्भाव चमते नास्त संशय नास्ती अत्र संशय। भगवान का स्मरण करना चाहिए मृत्यु का समय, मृत्यु का समय यदि हम शरीर का स्मरण करेंगे हम दूसरे शरीर में लेंगे। यदि हम सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे हम श्री कृष्ण के पास जाएंगे। शरीर चौके छोड़ो, हरे कृष्ण।